Budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest gotowa dołączyć do europejskiej tarczy rakietowej. Mówi o tym szef MON i zapewnia, że to dobry projekt dla naszego kraju. O przekazanie Poczcie Polskiej danych wyborców z resortu cyfryzacji pytano dzisiaj świadków przed Komisją Śledczą od wyborów kopertowych. Wiadomo już, kto ukradł 20 milionów dolarów kanadyjskich z lotniska w Toronto. Policja po rocznym śledztwie zatrzymała niektórych podejrzanych. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska jest gotowa dołączyć do European Sky Shield. To projekt europejskiej tarczy rakietowej, którą w 2022 roku zaproponowały Niemcy. Przystąpienie do programu krytykowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że to mogło wynikać z fobii. Jesteśmy za tym, żeby do tej inicjatywy się dołączyć, tak jak 21 państw, które albo już są, albo rozważają, w tym nasi strategiczni partnerzy, jakim jest Wielka Brytania, z którą razem realizujemy program NAREW. Jesteśmy gotowi do tego, żeby łączyć swoje wysiłki i każda inicjatywa zwiększająca bezpieczeństwo Polski będzie przez nas popierana. Były szef MON Mariusz Błaszczak powtórzył dzisiaj krytykę tego projektu. Jak mówił, jest on tylko na papierze i faworyzuje niemiecki przemysł zbrojeniowy. Nie leży w polskim interesie wspieranie niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, dlatego że mamy własny polski przemysł zbrojeniowy, który w tej dziedzinie jest konkurencyjny wobec niemieckiego, więc należy wspierać polski przemysł zbrojeniowy, tak żeby polska tarcza antyrakietowa rozwijała się. Wiceprezes PiS skierował dzisiaj w Sejmie 3 pytania do rządu. Chce wiedzieć, dlaczego zdecydował się przystąpić do tarczy wbrew opiniom polskich żołnierzy oraz co z polską tarczą i czy stać nas na realizację obu projektów. Trzecie pytanie dotyczy tego, kiedy zostaną podpisane umowy na produkcję czołgów K2 w Polsce, armatochaubice Krab i K9, a także śmigłowce Apache. Wątek przekazania bazy PESEL wyborców z resortu cyfryzacji do Poczty Polskiej poruszono dzisiaj podczas przesłuchania dwóch kolejnych świadków przed Sejmową Komisją Badającą Wybory Kopertowe. Zeznawali były minister cyfryzacji Marek Zagórski i niedawny prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak. Politycy z Komisji Śledczej pytali byłego ministra cyfryzacji o prawne podstawy do przekazania danych o wyborcach z bazy PESEL do Poczty Polskiej. Czy pan miał jakieś wątpliwości, kiedy pan zobaczył ten wniosek, co do zasadności? Wtedy nie mieliśmy żadnych wątpliwości w tym zakresie. On był analizowany przez departament, który się tym zajmuje. O nadzór i ochronę przekazywanych danych politycy pytali drugiego ze świadków, byłego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jana Nowaka. Jeżeli już mówimy, kogo chroni, jak chroni urząd, to urząd chroni obywateli, ale nie chroni danych. Kolejne przesłuchanie Komisja Śledcza planuje we wtorek 23 kwietnia. Wtedy na pytania posłów odpowie były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Michał Fedusia, Polskie Radio. Wybory w Chorwacji wygrała rządząca krajem centroprawicowa chorwacka wspólnota demokratyczna HDZ. Z sondażu Exit Poll wynika, że ugrupowanie to uzyska 58 mandatów. Drugie miejsce zajęła centrolewicowa koalicja Rzeka Sprawiedliwości, popierana przez prezydenta Zorana Milanowicza. Uzyska 44 mandaty. W jednoizbowym parlamencie Chorwacji zasiada 151 posłów. Rosyjscy szpiedzy mogli się dostać do Rumunii i działać jako uchodźcy z Ukrainy. Takie wnioski zawarto w raporcie opracowanym na potrzeby rumuńskiej Najwyższej Rady Obrony Kraju. Z opracowania, do którego dotarli rumuńscy dziennikarze śledczy, wynika, że w ostatnim czasie kraj ten był celem co najmniej kilku rosyjskich szpiegów. Mieli się oni dostać do Rumunii jako uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy. Z powodów językowych i kulturowych władzom trudno było rozpoznać, kto rzeczywiście ucieka przed wojną, a kto ma inne cele w tym kraju. Rosyjscy szpiedzy mieli za zadanie pozyskiwanie informacji dotyczących sił zbrojnych stacjonujących w Rumunii, a także ćwiczeń wojskowych i infrastruktury bezpieczeństwa. Część z nich prowadziła działania dezinformacyjne. Jako przykład podano rozsiewaną plotkę, że w przypadku konfliktu zbrojnego rumuńskie wojsko nie będzie w stanie obronić kraju. Ich celem była też pomoc udzielana przez Rumunię, Ukrainie i Ukraińcom. Zdobywano informacje, na co mogą liczyć uchodźcy, a także podejmowano próby sabotowania dostaw pomocy na Ukrainę. Piotr Piętka, Polskie Radio. Rok po kradzieży wartego 20 milionów dolarów kanadyjskich transportu złota z międzynarodowego lotniska w Toronto policja ustaliła tożsamość złodziei. W sumie podejrzanych jest 9 osób. Część już zatrzymano, ale nadal poszukiwane są 3 osoby i wystawiono za nimi listy gończe. Według ustaleń policji pracownik Air Canada, wykorzystując sfałszowane dokumenty przewozowe, które były duplikatem dokumentów z dostawy owoców morza z poprzedniego dnia, wszedł do magazynu, załadował złoto i pieniądze do samochodu dostawczego i wyjechał z lotniska. Dochodzenie trwało rok. Odzyskano niespełna pół miliona dolarów kanadyjskich. Odnaleziono też wyposażenie do przetapiania złota i złote bransoletki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe burze, a wysoko w górach sam śnieg. Nad ranem od minus 1 stopnia do plus 4. Jutro od 5 stopni na wschodzie, przez 9 w centrum do 11 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 20:06. Klub Trójki. Kłaniamy się. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Jakub Witkowski, Marcin Jagiełowicz. Przed nami temat, który rozpala debatę publiczną w Polsce od wielu tygodni. Centralny port komunikacyjny. Czy potrzebujemy tej inwestycji? Czy jest skrojona na nasze potrzeby i jak przełoży się na jakość życia każdego z nas i czy w ogóle powstanie? Te pytania będę zadawał razem z Państwem, bo to Państwo jak zwykle o tej porze są współgospodarzami naszego programu. Telefonicznie będzie można włączyć się w naszą rozmowę już niedługo. Mailowo już teraz klub@polskieradio.pl. Proszę koniecznie do nas napisać. Będę w czasie dyskusji spoglądał na Państwa korespondencję. W studiu już goście: profesor Paweł Wojciechowski, w przeszłości między innymi minister finansów, wiceminister spraw zagranicznych, ambasador Polski przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dziś nauczyciel akademicki związany z SGH i Instytutem Finansów Publicznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Człowiek, który bez wątpienia potrafi liczyć pieniądze, zna od podszewki procesy inwestycyjne, a więc ta wiedza na pewno dzisiaj nam się przyda. Jest z nami również Maciej Wilk, członek zarządu kanadyjskiego przewoźnika Flair Airlines, były członek zarządu i dyrektor do spraw operacyjnych PLL LOT. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, panie profesorze. Szanowni Państwo. Człowiek, który obudził debatę o CPK, a na pewno sprawił, że stała się częścią krajobrazu polskich mediów społecznościowych, ponad bańkami, w których algorytmy tych mediów często nas zamykają. Tak mi się przynajmniej wydaje, a więc szapoba, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK. Panowie są specjalistami, ale słuchają nas też osoby, które chciałyby się po prostu zorientować w samym projekcie. Więc zanim przejdziemy do tego, co was różni, to pozwólcie nam się zorientować w samych założeniach. Patrzę w stronę Macieja Wilka, bo może zaczniemy od samego serca CPK, czyli od lotniska. Niektórzy mówią mega lotniska. Jakie ma mieć przepustowości? Kto ma latać przez to lotnisko? Co mamy na papierze? Co jest napisane? Co jest zaplanowane? Sęk w tym, że to z całą pewnością nie jest mega lotnisko. Jest to lotnisko w pierwszej fazie pomyślane na 34 miliony pasażerów maksymalnej przepustowości, względem 20, które dzisiaj mamy na lotnisku Chopina. Owszem, z możliwością dalszej rozbudowy w stronę 40, 50, 60 milionów, jeżeli kiedykolwiek wystąpi taka potrzeba. Natomiast pierwotna faza zakłada 34 miliony. I no i cóż, i właśnie jedną z sił tego projektu jest to, że ma rezerwę terenu projekt, który umożliwia jakby ten nieskrępowany rozwój w miarę potrzeb. 34 miliony pasażerów to by było lotnisko plasujące nas między 15 a 20 miejscem w Europie, jeśli chodzi o wielkość lotniska, a w skali świata w okolicach setnego miejsca. To gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o harmonogram budowy tego lotniska? To jeszcze założenia kontra rzeczywistość na początek. Budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Jedyne, co się rozpoczęło, to prace ziemne, wyrównywanie terenu, wyburzenia budynków, które są tam na miejscu inwestycji. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że żaden projekt infrastrukturalny, a zwłaszcza tak duży, nie zaczyna się od wbicia łopaty, tylko jest wieloletni proces projektowania, analiz, pozyskiwania pozwoleń. I tutaj akurat został przez szereg lat wykonany bardzo duży progres, bo jest masterplan lotniska przygotowany, jest projekt koncepcyjny terminala, jest wreszcie decyzja środowiskowa ważna, co jest takim kamieniem milowym dla każdej inwestycji. De facto do rozpoczęcia budowy brakuje nam decyzji lokalizacyjnej, która mogłaby zostać wydana bardzo niedługo, i pozwolenia na budowę. Ja twierdzę, że spokojnie jesteśmy w stanie rozpocząć budowę w przyszłym roku, w przyszłym sezonie budowlanym. Powiedział Maciej Wilk, ekspert lotniczy, ale CPK to nie jest tylko lotnisko. Ta inwestycja się, jak dobrze wiemy, składa też z drugiej części kolejowej. I o wytłumaczenie, na czym kolejowa część CPK ma polegać, poprosiliśmy Tomasza Wardaka, ekonomista, autora książki Piasta i Szprychy, Centralny Port Komunikacyjny, Lotnictwo, Kolej i Nasza Przyszłość. Posłuchajmy. Komponent kolejowy to około 2000 nowych linii kolejowych w całym kraju, które mają być zbudowane etapowo. Nie wiemy dokładnie, jak wygląda harmonogram budowy tych linii. Wiemy, że pierwsza z nich, linia Warszawa-CPK Łódź, będzie zbudowana według założeń planu wieloletniego, takiego dokumentu finansowego przyjętego przez poprzedni rząd do 2028 roku, czyli wtedy, kiedy ma być oficjalnie otwarte lotnisko CPK. To będzie jedyna linia otwarta, gotowa dla pasażerów do 2030 roku. Pozostałe linie mają być budowane sukcesywnie. Nie wiemy dokładnie, kiedy będą otwierane dla ruchu. I dodajmy, to będzie ta linia kolei dużych prędkości, która w okolicy Sieradza miałaby się w przyszłości rozdzielać na dwie nitki, jedna do Wrocławia, druga do Poznania. Tak jest. To jest tak zwany nowy Y, czyli linia, która ma łączyć Warszawę, Łódź z Wrocławiem i z Poznaniem. To jest taki największy projekt w ramach komponentu kolejowego. Z tego, co pamiętam, około 500 kilometrów nowych linii. Oczywiście w standardzie dużych prędkości. Tam założone jest prędkość pociągów do 250 kilometrów na godzinę z możliwością w przyszłości podniesienia tej prędkości do 350 km na godzinę. Ale oprócz tej linii kolei dużych prędkości mają powstać też tak zwane szprychy, prawda? Tych szprych, jeżeli dobrze pamiętam, ma być 10. One mają się, jak sama nazwa mówi, rozchodzić promieniście od lotniska w różne części kraju. Część to są linie kolejowe, które już istnieją, częściowo to są jakieś odcinki, które mają spiąć to w całość. Tak, te 2000 kilometrów nowych linii, one mają łączyć się w planie tego komponentu kolejowego ze zmodernizowanymi istniejącymi liniami. I one będą właśnie tworzyły też prychy, które z olbrzymiego węzła kolejowego przy lotnisku będą rozchodziły się we wszystkie strony Polski, tak można powiedzieć. I ten nowy Y, ta linia Warszawa-Wrocław-Poznań, ona też będzie częścią szprych. Dodajmy, że wszystkie te nowe linie budowane w ramach komponentu kolejowego, czyli całe te 2000, to będą przynajmniej według założeń tego programu linie dużych prędkości, czyli z tymi parametrami co najmniej 200 km, nawet 250 km na godzinę. I one będą łączyły się z istniejącymi liniami i dawały w założeniach projektu bardzo dobre czasy przejazdu między różnymi ośrodkami Polski, a tym węzłem kolejowym i stacją kolejową przy lotnisku. Z Tomaszem Wardakiem rozmawiał Kuba Witkowski. Trójka, klub@polskieradio.pl. To jest nasz mail, klub@polskieradio.pl. Tu można do nas napisać. Mamy, panowie, pełen obraz tego, czym ma być w założeniach Centralny Port Komunikacyjny. To stwórzmy może na początek bilans. Zacznijmy od kosztów, od tego, co dla zmylenia przeciwnika księgowi nazywają stroną ma. No i patrzę oczywiście w stronę profesora Pawła Wojciechowskiego, który pewnie jeszcze pamięta czasy, kiedy może premier Marcinkiewicz przychodził do niego i pytał: Paweł, czy na taki pomysł nas stać? No to, panie profesorze, mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Jest pan ministrem finansów. Czy decyduje pan się, żeby na te pieniądze wyłożyć państwową kasę? To jest takie zbyt uproszczone pytanie. A propos pana premiera Marcinkiewicza, to oczywiście taki port był planowany jako Centralny Port Lotniczy. Z tego pamiętam, chyba Mszczonowie, ale zostało odstąpione to w czasie rządu PiSu. Na potem powrócone. To w ogóle takie pomysły się pojawiały już za Gierka, także to nie jest nic nadzwyczajnego, że akurat chcemy budować infrastrukturę i zdaje się, że wszyscy tutaj i większość Polaków jest zdania, ja również bardzo zachęcam do inwestycji infrastrukturalnych, do rozwoju, i bo to tworzy dobrobyt. Oczywiście trzeba wszystko spiąć w pewnych ramach fiskalnych, ponieważ rozwój musi być zrównoważony i też państwo musi decydować, czy dzisiaj chce na przykład bardziej wspierać na przykład badania i rozwój, tak, bo też jesteśmy w tyle w tym w procencie PKB, 1,4% PKB, czy daleko od, jeszcze od średniej unijnej. Czy chcemy ze względu na bezpieczeństwo budować zakłady amunicji, no bo też jest taki projekt, czy chcemy elektrownie jądrowe i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy na poziomie państwa takie dylematy. Oczywiście one wszystkie przechodzą przez jakiś rachunek zysków, korzyści, strat. To jest taka CBA. Przy okazji to powiem tak, poza tymi moimi funkcjami, które pan wymienił, zajmuję się największymi inwestycjami infrastrukturalnymi w Europie. Koordynuję te inwestycje, tak, od 8 lat. Widzi pan też to wszystko z perspektywy. Widzę to z innej perspektywy. Widzę, jak się planuje, jak się robi te projekty, jak ministrowie próbują za każdym razem mówić: o, nie damy rady w tym czasie, zróbmy to 2 lata później, tak? I to jest rzecz normalna, bo przeważnie przeszacowujemy nasze możliwości. Terminy nie są dotrzymywane, to jest zjawisko światowe. Zaledwie 0,5% inwestycji jest realizowanych na czas i w budżecie. I to oznacza, że u nas też może takie zjawisko wystąpić i dlatego trzeba pewne inwestycje urealniać i patrzeć na te efekty również z funkcjonowania możliwości finansowych. Czy tak? CPK jest realne? CPK z punktu widzenia fiskalnego oczywiście jest realne, no, w dłuższej perspektywie niż ta, która jest obecnie przewidziana, czyli nie na przykład 2028 rok, nie w tej skali, która jest zaplanowana. Czyli tak jak właśnie pan Wilk powiedział, 34 miliony w pierwszej fazie. Pytanie, kiedy to jest możliwe? Pewnie 32 rok, a nie 28 rok, tak mówiąc realnie, w harmonogramie. Lepiej, żeby planowanie było nawet parę miesięcy dłuższe albo pół roku dłuższe, ale żeby potem realizacja była bardzo szybka, tak? Żeby była dobrze zaplanowana sekwencja tej budowy i również, no, żeby jednocześnie powstawała infrastruktura liniowa, czyli powstały tory, no bo bez torów, no to też nie ma sensu, tak? To musi być iść równolegle. To wszystko trzeba dobrze to zaplanować. Powiedzmy o tych liczbach trochę, że koszty, no więc koszty to jest 150 miliardów złotych, prawda? Znaczy nie, to jest plan wieloletni. Natomiast no, to zależy tak. Również te koleje dużych prędkości nie występują na wszystkich odcinkach tych 2000 kilometrów, tylko na części z nich. Więc zależy od tego, ile będzie tych KDP, tak, kolej dużych prędkości, jaka będzie też infrastruktura towarzysząca, jak doliczymy jeszcze tabór i jeszcze koszty finansowe, to rząd wielkości całości jest, ja oceniam, między 300 a 500 miliardów złotych, w zależności od tego, jaki wariant przyjmiemy, tak? I oczywiście możemy to przeskalować w dół, na przykład powiedzieć, że budujemy na przykład tak zwany Y albo również pewne te elementy na początku, tak, a potem zastanowimy się, co, jak dalej budować infrastrukturę, ale mówienie o tym, że my to zrobimy szybko, tak, z punktu widzenia na przykład cyklu budowlanego, biorąc pod uwagę również podaż pracowników, firm budowlanych, to jest też abstrakcja. Tak? Ale rozumiem, że ktoś wszystko... już ten harmonogram zaplanował i pytanie, czy teraz nie do końca. Chcemy tylko przeanalizować, chcemy... jak od środka to rzeczywiście wyglądało, ale generalnie kierunkowo mówimy, zróbmy to. Nikt nie ma żadnych wątpliwości, no, zdaje mi się, że w rządzie również nie, że takie projekty są potrzebne infrastrukturalne. Chodzi tylko o przeskalowanie tej inwestycji w taki sposób, żeby urealnić harmonogramy, urealnić budżety i również ułożyć tak sekwencję wszystkich elementów budowy tej infrastruktury, żeby ona się spięła i żeby jak najszybciej przyniosła korzyści Polakom. Jak to widzi Maciej Wilk, czy potrzebujemy urealnić, zmienić skalę tego projektu? Jeżeli mowa o urealnieniu, to ja mam do pana profesora pytanie, jeżeli nie 34 miliony, to ile? Nie, przepraszam. Ja powiedziałem urealnić, to znaczy tak. Zdaje mi się, że pana szef swego czasu mówił o 200 milionach, pan Milczarski w Radiu Maryja, tak? Więc jak mówił o 200 milionach, to ja mówiłem, to jest megalomania. Potem była mowa o 100 milionach. Teraz jest o 34, ale, ja się 34 zgadzam. Ale zgadzam. Ktoś mówimy mówił o przepustowości, o tym, ile... Ale ja mówię, 34 się zgadzam. Dokument mówi 34. Ale ja się z tym zgadzam. Ja mówię o tym, że megalomania trwała przez wiele lat. Było pompowanie aspiracji Polaków, a teraz zeszliśmy na ziemię. Uraliliśmy do 34 milionów i zróbmy 34 milionów. To jest wasze stwierdzenie, jesteśmy na ziemi. Bo chciałbym podkreślić, no jeżeli mamy lotnisko Chopina wypełnione w 100% na 20 milionów, no nie widzę żadnego sensu budowanie całkowicie nowego portu lotniczego, który miałby mieć milionów 28 czy 30. No trzeba zbudować tą infrastrukturę z odpowiednim zapasem. Ale się przynajmniej zgodziłem, przepraszam. Super. Ale dlaczego pan mówi, że się z panem nie zgadzam? Nie, dobrze. To tu się zgodziliśmy. Proszę zauważyć też, że jeszcze jakiś czas temu mówiono o fazie pierwszej na wysokości 40 milionów i to zostało sprowadzone do tej fazy 0,8 na 34. I super, wszyscy się tutaj zgadzamy. Co do daty, to wie pan, ja mam taką tutaj obawę taką, że jak słyszę od pana ministra Laska, że realny termin to jest 2032, a może nawet 2035, to mi się to już zapala lampka alarmowa, bo dlaczegoż by mielibyśmy budować sobie port lotniczy 11 lat, czyli tylko niewiele mniej niż Niemcy budowali Berlin? Dam panu kilka przykładów. Turcy, Istanbul 4 lata, wszyscy to wiemy. Turcja to jest trochę inny temat, ale Anglicy zbudowali Terminal 5 na Heathrow w 5 lat. Terminal 2 na Heathrow w 5 lat. Japończycy zbudowali lotnisko w Osace i Hongkong, nowe lotnisko w Hongkongu powstało w 7 lat, a w obu tych przypadkach trzeba było na oceanie wyspę sztuczną usypać. No to dlaczegoż my nie możemy na pustym kawałku pola, jak pan mówi, na Baranowskiej Łące, nie wybudować portu lotniczego w tempie szybszym niż, znaczy w tempie, nie, w okresie tam 5-6 lat. Stąd ja cały czas upieram się, że powinniśmy obrać agresywny timeline, czyli harmonogram, który by zakładał, że robimy ten port na 2030 i dobrze, opóźnijmy się o rok. Nawet o dwa, no to będziemy mieli tą infrastrukturę oddaną w 31 czy w 32. Ale gwarantuję panu, że jak obejmiemy za cel 32 czy 35, to w 2040 będziemy mieli to lotnisko. No trzeba przyjmować agresywne harmonogramy. Więc powiem panu tak, ja tylko powołam się na to, co mówił były prezes CPK w czasie rządów PiS. Jeden mówił, że realność tego terminu wynosiła najwyżej 20%, 20%. Zewnętrzny doradca mówił, że raczej 5 do 10%. Kolejny prezes mówił 10%. Także ja mówię o tym, że jeżeli planujemy tego typu inwestycje, to myśmy bardzo konserwatywnie, w taki sposób, żeby spiąć te terminy z realistycznym, znaczy po prostu budujmy szybko, jak najszybciej, tak? Ale to nie może, wie pan, to nie może być taka na hurra, tak? Bo zbudujemy port, na przykład nie tylko chodzi o port lotniczy, ale również na przykład infrastrukturę towarzyszącą z drogami dojazdowymi, również nitkę Warszawa-Łódź musi być zbudowana na czas i musimy to wszystko zrobić w tym samym czasie. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli tego nie zrobimy w tym samym czasie, to zawsze mamy jakieś moment, tak jak pan mówi, Berlin. No, bardziej bliższy chyba jesteśmy do realizacji projektów ala Niemcy niż w Stambule czy w Chinach. Jeżeli byłaby taka możliwość, żebyśmy zrobili to w 5 lat, ja jestem za, tak? Ale to wymaga, to nie jest wymówka rządu na przykład dzisiaj, czy pana ministra Laska, żeby mówić, że zrobimy to trochę dłużej o 2 lata. jeżeli on to w ogóle mówi, że to będzie robione w tym tempie, tylko również to, żeby po prostu powiedzieć, że ten termin był nierealistyczny, co przyznają poprzedni prezesi CPK, i zróbmy coś zgodnie z zasadami sztuki, ponieważ wtedy dobrze rozkładamy zasoby, na przykład finansowe, fiskalne, trzeba robić plany wieloletnie, trzeba sekwencjować te wydatki we właściwy sposób. Nie da się wszystkiego budować w jednym, znaczy, jednym momencie, ja tak? To jest taka bóla. Poprzedniego pełnomocnika rządu do spraw CPK, to on twierdził, że ten timeline, jak to powiedział Maciej Wilk, jest realny, chociaż jest wyśrubowany, więc rozumiem, że... No tylko on mówił, tak, ale prezesi CPK, którzy nad tym pracowali, mówią, że to jest 20% najwięcej z tych wszystkich prezesów, którzy byli prezesami CPK. Ale, wie pan, ja wolę pójść harmonogramem, który ma 20% szans realizacji, że odda infrastrukturę w 28 roku, niż z góry zakładać, że idę na 2035. Bo to jest samospełniająca się przepowiednia. A my jesteśmy, panie profesorze, teraz w takiej sytuacji, że mamy wyczerpaną infrastrukturę lotniskową na Mazowszu i naprawdę potrzebujemy pilnie zrealizować ten projekt. Ja proszę wszystkich rządzących, żeby zaangażować wszystkie zasoby intelektualne i rzeczowe państwa, żeby po prostu ten projekt przyspieszyć. I to, co oni robili w CPK-u do tej pory, to oni szli faktycznie niestandardowo. Nie oni, oni nie realizowali tej inwestycji tak, jak się zazwyczaj realizuje inwestycje w Polsce, czyli że występujemy o zgodę środowiskową, uzyskujemy, później czekamy, aż ona się uprawomocni, jak wszystkie pozwy zostaną oddalone przez sądy i wtedy przechodzimy do kolejnego etapu. Tylko oni to wszystko ściskali i robili w tym samym czasie, po to, żeby tą inwestycję oddać w jak najszybszym czasie. Bo no i było, pierwsze, tak szybko, bo... było tak szybko, to mamy łąkę w Baranowie, tak póki co. No, ale... I to wszystkich drażni ta łąka w Baranowie, jak ja mówię. No, no bo jak mamy, ja... to jest fakt. Przyznam że tutaj mi to taką szpilkę drobną wbija, bo panie profesorze, no wie pan, że budowa drogi w Polsce trwa 9 lat, z czego 7 to jest okres przygotowawczy i projektowania. No teraz mówi pan, żeby w 5 zrobić, no. Bo 2 lata trwa sama budowa. No dobrze. Ja rozumiem, że proces inwestycyjny nie polega jakby na natychmiastowym przejściu do budowania czegoś, tylko jeszcze po drodze jest powinno być planowanie. I ta zasada jest generalnie taka w projektach inwestycyjnych. Planujmy nawet dłużej, ale konserwatywnie. Urealniajmy tą inwestycję, a potem budujmy bardzo szybko, bo koszty finansowe są bardzo wysokie, więc ja jestem przekonany, że każdy rząd, który będzie, wszystko jedno jaki ten rząd, będzie starał się zrobić jak najszybciej, bo to jest rozgrzebana budowa, która jest kosztowna dla społeczeństwa. Ale panie profesorze, szukając tutaj jakiegoś wspólnego tutaj gruntu porozumienia, to ja powiem tak, że dobrze, niech wyjdzie minister, albo nawet najlepiej pan premier. I powie, budujemy centralny port lotniczy i oddamy go do realizacji w 2032. No kurczę, pierwszy będę, który przyklaśnie czemuś takiemu. Ale nie opowiadajmy pana za słowo, ale nie opowiadajmy bzdur, żeby nie budować lotniska, bo zbudujemy taki duoport między Chopinem a Modlinem, że Niemcy, prawda? Panowie, to na razie spiszmy między wami ten protokół rozbieżności. Pan profesor jest bardziej zwolennikiem konserwatywnego planowania. Nie, pan realistycznego. Realistycznego, proszę bardzo, pan Maciej Wilk, 20% szans, ale idźmy z tym jak najszybciej, może się uda. Porozmawialiśmy o kosztach w tym bilansie, to powiedzmy też coś o przychodach, o drugiej stronie bilansu. Czytam, że według wyliczeń spółki CPK w ciągu 32 pierwszych lat działania tego lotniska ma wpłynąć do budżetu blisko 200 miliardów złotych. To euro. Są euro. Euro, tak, oczywiście. To są cła, to jest VAT, tak? Bo rozumiem, że jeżeli tylko jakiś samolot z towarem wleci na polską ziemię, no to wtedy my już kasujemy za sam ten fakt od niego pieniądze. To są realne kwoty, jak panowie się na to zapatrują. To może rzeczywiście znów zaczniemy od naszego ministra finansów, od finansisty, od profesora Pawła Wojciechowskiego. No cóż, większość tych przychodów też musi ulec rewizji, zależy od potoków towarowych i ruchu pasażerskich, i potoków pasażerskich, czyli od popytu, od użytkowników. Też te cła są mocno zawyżone, tak, i cała ta koncepcja, że to chyba firma EY, która była współautorem tego raportu, też się od tego odcina. Również IATA, która, pamiętajmy, która dała ostatnią prognozę, dała taką prognozę dla Polski, która też poszła w dół, więc te potoki pasażerów są w dół. Przypominam, że w tej raporcie... Ale to jest w tym raporcie, 30 milionów, jak już na 28, to znaczy... No tak, ale wie pan, zupełnie to, co pan profesor mówi, że też mówimy pytanie... o COVID-zie, który tutaj nam zmienił sytuację nie, o wojnie, ale... Nie, zrobili teraz najnowszą prognozę, ale też pamiętajmy, że w tych założeniach, w tej prognozie są pewne elementy też, i tutaj się chyba najbardziej różnimy. Są takie elementy, na przykład, że Modlin będzie na poziomie 4 milionów pasażerów. A wiemy, że Modlin się rozbuduje do 6, a może do 10 milionów. Teraz sytuacja jest taka, że jak popatrzymy na wszystkie elementy tych prognoz, na których się opiera cały model biznesowy właśnie CPK, czyli komponentu lotniczego, to one muszą też ulec pewnej weryfikacji, bo mamy tak zwany efekt, okres przejściowy, w którym musimy coś zrobić z Chopinem, który się zatyka. I teraz sytuacja jest taka, żeby tak naprawdę ten Chopin nam, że tak powiem, znaczy, przepraszam, żeby lot, czy nasz narodowy przewoźnik wytrwał w tych warunkach konkurencji, musimy zapewnić mu pewną przepustowość. Bo więc, on już jest pod ścianą, tak? Jest pod ścianą. Za chwilę będzie już tylu chętnych, żeby roku, tak. latać. I to my wiemy, tak? Teraz jak nie zbudujemy tej infrastruktury, czy lotniska i prawda i wszystkich tych nitek kolejowych do tego lotniska w 2-3 lata, bo tego wiemy, że nie zrobimy, tylko w 5-6-7 lat, to musimy zająć się okresem przejściowym, czyli inwestycjami zastępczymi. Czyli rozbudować Chopina? Rozbudować Chopina, troszeczkę, bo to niedużo się da rozbudować Chopina, Modlin, tak? I to jest taka sytuacja, że musimy, jeżeli tam zainwestujemy środki, no to potem musimy zastanowić się, co z tym zrobić. Czyli pana zdaniem, żeby to się wrócić, nie kłóci z CPK. To się w tym sensie kłóci, że inwestujemy środki w innym miejscu, tak? I musimy zdecydować się, że tam to będą trochę utracone pieniądze, tak? Bo być może Chopina ruch będzie w ogóle przeniesiony do całkowicie albo częściowo do CPK. Musi być, tak. Więc jeżeli tak będzie, no to jeżeli rozbudujemy Chopina, to wiemy, że tak naprawdę ponosimy inwestycje, które no pójdą się w błoto, tak? Czy nie zwrócą, tak? I to jest takie dylematy. Także ja mówię, ta sekwencja harmonogramów i budżetów ma kolosalne znaczenie i lepiej, żebyśmy stąpali po ziemi. To są pieniądze podatników. Musimy działać roztropnie. Ale panie profesorze, no to wszystko tak na gruncie takim bardzo ogólnym, to brzmi sensownie, co pan mówi. Ja się w sumie, no trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast jak tak troszkę bardziej dokopiemy się do szczegółów, to się ten plan zaczyna sypać. Bowiem tak, rozbudowa Chopina, sama firma PPL, Polskie Porty Lotnicze, informuje, że rozbudowa Chopina zacznie się nie wcześniej niż w roku 2026 i potrwa 3-4 lata. Czyli będziemy w roku 2029 czy 2030 z infrastrukturą powiększoną o te kilka milionów pasażerów. W międzyczasie wydamy 4 miliardy złotych, które się w ogóle nigdy nie zwrócą. W międzyczasie nie da się zrobić rozbudowy tej skali na działającym w 100% zapełnionym lotnisku bez poważnego zakłócenia jakby pracy tego lotniska. Czyli nie dość, że przez szereg lat my nie tylko nie zwiększymy tej przepustowości, tylko to jeszcze ją pomniejszymy, no bo po prostu będzie zakłócona praca. Więc znajdziemy się w roku 2030 z marginalnie powiększonym Chopinem, podczas gdy jak 2031, drugi możemy mieć nowe lotnisko. Moim zdaniem jest to ślepa uliczka, w którą w ogóle nie powinniśmy brnąć. Teraz, jeśli chodzi o rozbudowę Modlina, zasadniczo też zgoda. Niech sobie rozbudowują ten Modlin, ale też miejmy świadomość, że Modlin dotychczas był przykładem patologii, która trawiła polski rynek lotniczy. Patologii polegającej na tym, że dopłacaliśmy latami do biznesu tanich linii lotniczych właśnie z pieniędzy podatników. Nie wiem, panie profesorze, sobie zdaje sprawę, że Modlin przez 10 lat swojej kariery stracił 180 milionów złotych, które trzeba było dopłacić z pieniędzy podatników, żeby on w ogóle się utrzymał przy życiu. Łączne zniżki, które Ryanair, jedyny użytkownik tego Modlina, tego lotniska, uzyskał w ciągu dziesięciolecia, przekroczyły 300 milionów złotych z naszych pieniędzy. I teraz fajnie, rozbudujmy ten Modlin kosztem 300 milionów złotych kolejnych. Tylko tam żadna linia poza Ryanairem nie wejdzie, bo po prostu nikt do tego księstwa udzielnego Michaela O'Leary'ego się nie właduje z własnej woli. No po prostu to biznesowo się nie spina. A jeszcze tajemnicą Poliszynela jest w branży, że w Modlinie za chwilę będzie trzeba zbudować nowy pas startowy za miliard. I wszystko po to, żeby sobie Ryanair mógł za 6 zł wozić dodatkowych pasażerów? Bo też cennik obecny w Modlinie jest taki, że za każdego dodatkowego pasażera Ryanair płaci 6 zł opłaty pasażerskiej. To dostawimy 3 miliony pasażerów i zwiększymy przychody o 18 milionów. No to mamy 1,3 miliarda do wydania na rozbudowę Modlina i 18 milionów przychodów rocznych dodatkowych. No to pokażcie mi proszę ten biznesplan, który uzasadnia rozbudowę Modlina. Panie profesorze, krótkie ad vocem. Ad vocem polega na tym, że oczywiście to, co pan mówi, jest pewnym takim, no można powiedzieć, Reeder jest monopolistą na Modlinie, tak? Ale pamiętamy, kiedyś tam był Wizzair i polityka cenowa portu lotniczego na Chopinie była taka, żeby dać upusty dla Wizzaira, który się czasowo wyprowadził na Chopin, bo tam był remont, tak? Więc sytuacja jest taka, że przez politykę cenową, która była zła, przez brak planów rozbudowy Chopina, tak jak mówi pan, gdyby ona zapadła kilka lat wcześniej, to mielibyśmy rozbudowany Chopin, nie było problemu okresu przejściowego. Ale jesteśmy tu, i mamy wiele problemów tego typu z przeszłości. Mamy błędy przeszłości, na które dzisiaj płacimy, tak? Ale największy błąd w przeszłości to, że w roku 2011 nie podjęto decyzji o budowie Centralnego Portu Lotniczego. Były rekomendacje, były analizy, 1800 stron analiz, była jednoznaczna rekomendacja nie rozbudowywać Chopina, tylko budować Centralny Port Lotniczy i z niewiadomych powodów... No wie pan, ja mogę pan powiedzieć, że również w 2006 roku, jak ja byłem ministrem finansów, również zapadła decyzja, żeby nie budować portu lotniczego w Mszczonowie i to też była zła decyzja. Właśnie jesteśmy tu w tej sytuacji, w której jesteśmy i musimy z tego galimatiasu znaleźć rozwiązanie. I rozwiązaniem nie jest ładowanie miliardów w rozbudowę lotniska Chopina. Rozwiązaniem jest po prostu zakasanie... Niech się lot zadusi na tym Chopinie, tak? Rozwiązaniem jest zakasanie rękawów i jak najszybsze oddanie tej inwestycji do użytku. Zgadzam się, tylko że zakasanie rękawów, wie pan, my zakaszemy rękawy, ale tak naprawdę trzeba znaleźć problem okresu przejściowego dla lotu, tak? No to jest zadanie numer jeden. Szczegóły, znaczy to jest ważna sprawa, ale chyba zgodzimy się co do tego, że takie duże, jak to się ładnie mówi, hubowe, czyli taki węzeł przesiadkowy, ogromne lotnisko w centralnej Polsce jest potrzebne. Pan Maciej Wilk już nawiązał do całej historii różnych ekspertyz, które właściwie od 20 lat są takie same. Pada tam hasło budować takie duże lotnisko i tutaj wypowiadały się już takie firmy jak EY czy PwC, żeby wymienić tylko te z wielkiej czwórki znanych, potężnych, światowych audytorów dla różnych opcji politycznych, w różnych latach, w różnych warunkach. No więc pytanie, czy jest między nami zgoda, że tak, takie lotnisko jest potrzebne, a może musimy jeszcze zamówić jeden audyt. Znaczy audyt nie służy temu, żeby konsultacje obok audytu są prowadzone prace analityczne, żeby właśnie urealnić projekt, jak rozumiem, to co mówił pan minister Lasek. Audyt służy tylko do oceny tego, jak były wydatkowane pieniądze, czy były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, z celem, czy nie, no bo wiemy, że dochodziło do różnych nadużyć i prawdopodobnie będą jakieś sprawy do wyjaśnienia, tak? Dlaczego te pieniądze były wydawane na przykład na jakieś plebanie, czy jakieś ołtarzyki, czy jakieś, nie wiem, inne rzeczy, które były nawet na ochotnicze straże pożarne w regionie. Różne inne na przykład wydarzenia, które nie musiały być finansowane z tych środków. To jest jedna sprawa. Druga kwestia to jest tak, w jaki sposób dalej przejść do projektu. To jest projekt rozwojowy. Z tego, co rozumiem, rząd szedł pod hasłem inwestycji też infrastrukturalnych, zwiększenia stopy inwestycji, która była zatrważająco niska w ostatnich 8 latach i jednym z elementów będzie oczywiście budowa infrastruktury tej kolejowej, tego komponentu lotniczego. To posłuchajmy w takim razie jeszcze pana Tomasza Wardaka, ekonomistę, który opowiada nam właśnie o tym komponencie kolejowym. Co do tego projektu nowego Y, czyli tej linii powiedzmy najmniej kontrowersyjnej, czyli Warszawa-Wrocław z odgałęzieniem do Poznania, w zasadzie wszyscy specjaliści od dawna zgadzają się, że taka nowoczesna linia kolejowa między Warszawą, Łodzią i Wrocławiem jest w Polsce potrzebna. Z pozostałymi jest dużo gorzej, bo specjaliści, nie tylko specjaliści, kwestionują w ogóle zasadność budowy wielu z nich. Linie kolei dużych prędkości to są bardzo drogie inwestycje. Drogie nie tylko w budowie, potem w utrzymaniu i według zaproponowanej koncepcji budowanie tych linii do obsługi bardzo niewielkich potoków pasażerskich, bardzo małej ilości pasażerów nie ma po prostu sensu. Co to oznacza? Bo ja zawsze przywołuję taki przykład, jak się jeździło jeszcze z dekadę temu pociągami w Polsce, to można było zobaczyć takie mapy na korytarzu i na tych mapach doskonale było widać na podstawie zagęszczenia zniszczenia sieci kolejowej i jakie były zabory w Polsce. I te zaszłości wciąż są, istnieją. Do Wrocławia chociażby jeździmy bypassami, które doskonale pokazują, że dotąd nie zbudowano takiej linii kolejowej, która by w sposób naturalny połączyła stolicę z Wrocławiem. Rozumiem, że nie o to chodzi, żeby nie budować w ogóle. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o samą koncepcję zaproponowaną w komponencie kolejowym, czyli to, że te linie o bardzo wysokich parametrach mają zbiegać się w jednym miejscu, czyli powstanie taki koncentryczny czy bardzo scentralizowany system komunikacji kolejowej, który według wielu specjalistów, można tu wskazać choćby na opinię Komitetu Planowania Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, PAN-u, według wielu autorytetów ten system, ta koncepcja jest nieefektywna. Potrzebujemy nowego spojrzenia. Jeśli chodzi o komponent kolejowy CPK, z pewnością do uratowania jest ten jeden element, o którym mówiliśmy, czyli ta linia Warszawa-Łódź-Wrocław-Poznań. Być może pojedyncze inne projekty. Natomiast te prace koncepcyjne dotyczące rozwoju kolei w Polsce trzeba zacząć od początku i podejść realistycznie do tego, jakie inwestycje jesteśmy w stanie sfinansować i w jakim czasie. No, na pewno nie można tutaj obiecywać gruszek na wierzbie. To ja się tu wtrącę, no bo muszę być adwokatem diabła. Mówi pan tak, jakbyśmy nie zbudowali kilku tysięcy kilometrów autostrad w Polsce za grube setki miliardów złotych i mam wrażenie, że tego typu argumenty, które pan tutaj przytacza, dzisiaj w 2024 roku budzą pewnego rodzaju chociażby wątpliwość. To znaczy, czy faktycznie jest tak, że my jesteśmy wciąż na tym etapie, że nas nie stać na przynajmniej część albo jakiś kształt tego projektu, patrząc przez pryzmat tego, że się tyle mówi o odchodzeniu od transportu samochodowego, tyle się mówi o ekologii, a kolej, czy ktoś chce, czy nie, bardzo się w to wpisuje. Przecież mówimy o rozłożeniu tych nakładów nie na 5 lat, tylko mówimy tak naprawdę, realnie mówiąc, o przynajmniej 2 dekadach. Inwestycje w kolej są absolutnie potrzebne, natomiast mówiąc o tych wielkich, nowych inwestycjach, należy też wskazać na plany inwestycyjne PKP PLK. To są przede wszystkim modernizacje istniejących linii i istniejących węzłów kolejowych. To są olbrzymie projekty, które w sumie będą pochłaniały kwotę rzędu 10 miliardów złotych rocznie w następnych kilkunastu latach. To są realne potrzeby inwestycyjne polskich kolei. Do tego musimy dołożyć nowe inwestycje. Czy w ciągu następnych 10 czy może nawet 20 lat będzie nas stać na rozpoczęcie budowy kolejnej wielkiej nowej linii kolejowej w Polsce? Nie jestem o tym przekonany. Mówił Tomasz Wardak, ekonomista, z którym rozmawiał Jakub Witkowski, a w naszym studiu ekonomista również dr Paweł Wojciechowski i ekspert do spraw lotnictwa Maciej Wilk. Dostajemy od państwa korespondencję. Mogę wybrać niektóre maile, które od państwa otrzymuję. Pan Kuba pisze, nie zgodzę się z tym, że CPK bez kolei dużych prędkości nie ma sensu. To w nawiązaniu właśnie do tego, o czym słyszeliśmy. Realizacja KDP, poza tą kluczową Łódź CPK Warszawa, mogłaby zostać odłożona w czasie. To jest pewne nowum na rynku. Wydaje mi się, że większość ruchu tranzytowego może się odbywać na zasadzie przesiadki z samolotu na samolot, aniżeli pociąg-samolot. Więc budujmy etapami, aby to urealnić, a nie likwidujmy projekt, tak pisze pan Kuba. Widzę, że pan profesor przytakuje, widzę, że pan Maciej Wilk ma wątpliwości. Chyba przytakuje. Nie, nie mam wątpliwości w żaden sposób. Dziękuję słuchaczowi za ten głos, bo mogę tylko potwierdzić, że uważam, że dla sukcesu komercyjnego lotniska te wszystkie szprychy nie są istotne. To jest tylko kwestia linii Warszawa-Łódź, żeby móc na to lotnisko wygodnie dojechać. Pan Mirosław pisze z kolei, mój kolega pracuje w dużej firmie, tutaj pada nazwa. To ciekawe, właśnie rozmawialiśmy też o ewentualnych przychodach, o korzyściach, z tego padła ta kwota 200 miliardów euro, ale nie powiedzieliśmy o tych może mniej wymiernych korzyściach. 200, tak, pan profesor tutaj na mnie spojrzał. 200 miliardów to jest wyliczenie EY-a. Nie wiem, na ile pan profesor stwierdził, że EY się od tego gdzieś tam zdystansował, więc teraz nie mogę tego zweryfikować, ale patrzę na maila od pana Mirosława. W firmie cały czas mówi się, że ten hub lotniczy jest niezbędny do dalszego rozwoju tej firmy w Polsce. To jest firma Intel, to może też nie ma co z tego robić jakiegoś sekretu. W założeniach naszej firmy dostęp do dużego huba lotniczego jest jednym z 7 warunków do inwestowania w jakimkolwiek kraju. Czemu ciągle pomija pan, i to zwraca się do pana profesora Wojciechowskiego, nasz słuchacz, czemu pan pomija kwestię budowy CPK jako katalizatora inwestycji firm high-techu, czyli wysokich technologii, a nie tylko z tej branży? No to dajmy panu profesorowi się wypowiedzieć. Znaczy, ja zawsze lubię, jak mi ktoś wkłada jakieś słowa, których nie powiedziałem, czyli dlaczego ja coś mówię, czego ja nie mówię, więc kompletnie dementuję to, co usłyszałem. Nic takiego nie powiedziałem, nawet nie miałem na myśli, tak? Wręcz przeciwnie, jestem absolutnie wielkim zwolennikiem inwestycji infrastrukturalnych, zresztą wspieram je w całej Europie, również w Polsce. Byłem prezesem Agencji Inwestycji Zagranicznych i doskonale wiem, że inwestorzy zagraniczni oczekują wielu elementów infrastruktury. Również polscy inwestorzy, polskie firmy oczekują. Ostatnio była jedna z firm, też opowiedziała się za CPK. Tylko pamiętajmy, że to są cały czas pieniądze publiczne, tak? Więc trzeba z nimi gospodarować roztropnie i sekwencyjnie wydawać w taki sposób, żeby spinało się to w budżecie. I żebyśmy również w sposób wyraźny pokazywali korzyści dla podatników, tak? Bo to są wszyscy podatnicy, którzy za to włożą pieniądze. I korzyści oczywiście mogą mieć wielkie firmy, albo i małe firmy, ale również pasażerowie. Najważniejsze jest to, żeby te inwestycje były dobrze przeliczone na te efekty wzrostu gospodarczego. Wszystko zależy od modelu, tak jak mówią ekonomiści, od założeń w tym modelu. Jak są te bardzo różowe założenia, to wychodzi lepiej, jak są trochę bardziej konserwatywne, wychodzi gorzej, ale generalnie trzeba budować infrastrukturę. klub@polskieradio.pl. Zapraszam państwa do wymiany zdań między nami, ale zapraszam też państwa do zabrania głosu w czasie tej audycji. 22 i 7 trójek. Otwieramy nasze telefony, zapraszamy państwa do zabrania głosu. 22 i 7 trójek. Ja sobie myślę, a propos tego, co pan profesor powiedział, że faktycznie, no, jeżeli byśmy mieli takie lotnisko duże, hubowe właśnie, no to w pewnym momencie, no to może ktoś zastanawia się nad jakąś wymianą naukową w Polsce, nad przyjazdem turystycznym, nad, nie wiem, może właśnie zrobieniu jakiegoś biznesu nad Wisłą i mówi sobie, no skoro są teraz 4 połączenia zamiast jednego, to rzeczywiście, to warto w takim razie w Warszawie się pojawiać. Mam pytanie, które myślę, że może jestem ciekaw, co Maciej Wilk, jak się do tego ustosunkuje. Wiemy, że przed nami Zielony Ład, przed nami wszystkie te zmiany w stronę zielonej energii, zmiany, które mają doprowadzić do tego, że będziemy zeroemisyjni w Unii Europejskiej, i lotnictwa też to nie ominie. W Zielonym Ładzie na przykład pojawia się taki wymóg, żeby linie lotnicze stopniowo przechodziły na ekologiczne paliwo. No i czy my nie wybudujemy sobie takiego mega lotniska w momencie, kiedy latanie po prostu będzie passé, bo stwierdzimy, że jest nieekologiczne, może właśnie zaczniemy pracować nad jakimiś innymi technologiami i może faktycznie te 30 milionów, o które się wspieramy, czy 28, czy 25, dawno będą już nieaktualne za te parę lat. Proszę państwa, branża lotnicza podjęła zobowiązanie, żeby do roku 2050 uczynić się zeroemisyjną za sprawą miksu różnego typu działań, tak technologicznych, tak operacyjnych, jak i poprzez wykorzystanie zrównoważonych paliw lotniczych. I myślę, że to zobowiązanie zostanie dotrzymane. Ja absolutnie jednak nie wierzę, że przestaniemy latać, bo ta wolność latania, podróżowania, oglądania świata, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką można w ogóle robić w życiu. I nie wyobrażam sobie świata, w którym tego nie ma. Więc... Czyli będziemy więcej podróżować za... dekadę? Jestem absolutnie przekonany, że my, jako mieszkańcy Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, na pewno będziemy więcej podróżować, gdyż ilość podróży, które wykonujemy, jest ściśle zależna od zasobności naszego portfela. A ta rośnie i chyba, myślę, jest tezą niekontrowersyjną, że polska gospodarka i w ogóle regionu ma świetne perspektywy. W tym momencie w naszym najbliższym sąsiedztwie mieszka 180 milionów ludzi, którzy wykonują 200 milionów podróży w ciągu roku. To jest około jedna podróż lotnicza rocznie. Na zachodzie ten wskaźnik wynosi 3-4 podróże lotnicze. Dlatego prognoza mówiąca, że za 10-15 lat będzie w tym naszym regionie tylko dodatkowych, nowych 150 milionów pasażerów, jest wcale nieagresywna. I to jest właśnie ta ogromna, kolosalna szansa dla nas rynkowa, że myśmy możemy część z tego tortu wykroić dla siebie. Projekt CPK czy CPL w tym przypadku... To nie chodzi o to, żeby zabrać 30 milionów pasażerów z Frankfurtu, Lufthansa odebrać, albo Austriakowi z Wiednia, tylko po prostu wykroić dla siebie kawałek tortu w rynku, który będzie bardzo dynamicznie rósł. Jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi to ktoś za nas, a my utracimy kolosalną szansę. Że? Tak, panie profesorze? Ja się całkowicie zgadzam. Prognozy są, że będzie wzrost ruchu pasażerskiego, ale również cargo też, miejmy nadzieję. Ale pytanie jest takie, jak ta struktura ruchu będzie wyglądała? To znaczy, w jaki sposób się zmienia rynek lotniczy? Mamy odejście od koncepcji hubowej między innymi na rzecz point to point, czyli bezpośrednich przelotów. I dlatego weszły w ten biznesplan właśnie takie wielkie giganty jak Ryanair, które było małą firmą, dzisiaj jest numer jeden w Europie, tak? Więc ludzie latają point to point, bo wygodniej im z Gdańska polecieć do Madrytu niż z przesiadką w Baranowie. Teraz oczywiście są taryfy na huby, tak? I teraz w tym, to co my robimy tutaj, to mówimy, że to jest hub. Cały czas powiedziałem, to jest hub, tylko że to jest przede wszystkim port lotniczy. Jeżeli to ma być hub, to pytanie, jaki procent... Czyli mówiąc po polsku, węzeł przesiadkowy. Tak, węzeł ogromne... przesiadkowy. Żeby to był węzeł przesiadkowy i żeby lot był tą linią lotniczą, która będzie traktowała Baranów jako swój węzeł przesiadkowy, to musi mieć i flotę, i połączenia, i taryfy, i też jak gdyby musi zająć na przykład te sloty, które będą na przyszłym porcie w Baranowie, co najmniej w 60%, tak? To musi rzeczywiście mieć dużo, dużo tych samolotów, musi dokupić albo wycierzawić całą flotę samolotów. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzisiaj, bo tutaj chyba się różnimy z panem Wilkiem, że ja mówię, że z tych danych, które znam z lotu, które dostałem z Chopina, zaledwie 26% dzisiaj przelotów jest typu przesiadkowego. Dlaczego? Dlatego już, bo są wpuszczone również inne linie lotnicze na Chopina, które robią point to point. Więc mamy dojść, oczywiście w tej perspektywie, która jest w planach pod CPK, mamy dojść zupełnie innych wielkości. I pytanie, czy to się lotowi uda? Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli nie będzie rozwiązany okres przejściowy, to się nie uda, więc musimy nad tym pomyśleć. Panie profesorze, kilka kwestii ad vocem. Szybciutko, bo my słuchacze. Tak, zmienia się rynek lotniczy, ale nigdy nie dojdzie do sytuacji takiej, że linie niskokosztowe point-to-point wyprą ruch hubowy, ponieważ po prostu ruch point-to-point opiera się na potencjale rynku lokalnego. To jest ruch point-to-point, bo też nie wszyscy... W oparciu o rynek lokalny. Języku. I na przykład z Gdańska nie ma połączenia do Madrytu. To może będzie. Nie będzie, bo nie ma dość popytu rynkowego. No dlatego będzie. Właśnie... W Europie 40% rynku to są połączenia niskokosztowe, a w dalszym ciągu 60% rynku to jest ruch ten hubowy. I no, panie profesorze, panowie sprzeczają się o to, czy może jednak 26 versus 40 to jest duża różnica. Zainwestować w regionalne lotniska, gdzie będziemy mieli blisko, gdzie nie będziemy się musieli z tabułkami przez całą Polskę przejeżdżać na rzecz właśnie tego scentralizowanego lotniska. Ale ja bym chciał posłuchać, co pan Mirosław ma do powiedzenia w tym albo innym temacie. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Dzień dobry, Mirosław Gdańska. Mam dwie sprawy, tak szybko tylko odniosę się do tego, co teraz słyszałem z państwa strony. Przede wszystkim ciężko trochę latać z lotnisk typu Gdańsk na powiedzmy drugi koniec świata. Sam w ubiegłym roku miałem dwie podróże na jedną na urlop Malediwy, druga do Stanów. Z Gdańska nie ma szans polecieć nawet przy rozbudowie portu w takie miejsca. Ja przesiadałem się za pierwszym razem w Frankfurcie, później w Zurychu i nie ma szans. I ja nie widzę, jechałem specjalnie koleją do Warszawy, żeby stamtąd polecieć. Ja nie wiem teraz, co musiałoby się stać, żebym mógł polecieć z Gdańska albo z innego mniejszego lotniska w takie miejsce. I korzystam z takich połączeń do 3 razy w roku, gdzie właśnie muszę lecieć z lotu. A wiadomo, że samoloty, które lecą, takie międzykontynentalne podróże wykonują, one nie są w stanie polecieć z małych lotnisk. Ale to jest tak ad vocem. Chciałbym do pana Wojciechowskiego, taka moja w sumie uwaga, albo żeby pan wyjaśnił jedną kwestię. Ostatnio były artykuły w Onecie, wedle których w spółce CPK się praktycznie nic nie dzieje. Tam pracują naprawdę wysokiej klasy fachowcy i to jeżeli takiemu pracownikowi, takiego pracownika traktuje się niepoważnie, to ci ludzie odejdą stamtąd. Jak państwo chcecie, ja rozumiem, że pan jest jakąś, jest związany pośrednio albo bezpośrednio z rządem. Jak rząd chce realizować taką inwestycję, jeżeli na dzień dobry zraża każdego wysokiej klasy fachowca do pracy w takiej spółce? No przecież to jest jedna z większych inwestycji infrastrukturalnych, a kim my chcemy to realizować? Jeżeli każdy poważny człowiek powie, z znanej branży powie, nie, ja tam nie idę. Ja tam nie idę, bo tam się dzieją jaja, za każdym razem kogoś, co się zmienia ekipa, to jest problem. I prosiłbym też, żeby skończył pan mówić w kontekście CPK, albo poprzednicy mówili, poprzednicy powiedzieli. Ja jestem tego zdania, co pan Maciek, traktujmy ten projekt jakby jako narodowy, nie patrzmy w politykę. Poprzedni rząd też popełni błędy, mówiąc ciągle w odniesieniu do Niemiec, że lotnisko w Berlinie. Tak też się nie powinniśmy komunikować. To jest wielka szansa dla nas cywilizacyjna, dla kraju, do rozwoju i no i tyle chciałem powiedzieć. Jasne. Panie Mirosławie, serdecznie dziękuję za ten telefon. No i od razu oddaję głos panu profesorowi. Nie wiem skąd się u państwa bierze. W ogóle nie wiem skąd to się bierze, że ktokolwiek mówi, że ja jestem w ogóle powiązany z rządem. Znaczy ani moja funkcja w Unii Europejskiej nie jest żadnym związkiem z rządem, tylko bezpośrednio z Komisją Europejską i rząd w ogóle nie zajmuje się Polską. Nie mam żadnego związku z rządem. Nie wiem, co się dzieje w CPK, co nawet nie wiem, gdzie siedziba CPK, bo nigdy tam nie byłem, tak? Nie mam o tym żadnego zielonego pojęcia. Natomiast ja mówię o tym w kontekście, co mówiła poprzednia władza, bo to była taka budowa aspiracji, tak? Ja rozumiem pokazywania wielkich wizji i tak dalej. Była mówiona, nawet ktoś mówił, że będzie Hyperloop do CPK. No różne tak, rzeczy mówiono. Elon Musk miał też tutaj zainwestować. I tak dalej, więc ja po prostu mówię o tym, że jak się buduje te aspiracje, to potem trzeba zejść na ziemię. I to robi obecnie rząd. I ja się z tego bardzo cieszę. Panie profesorze, to ja tylko jeszcze przytoczę mail od pana Piotra, który pisze, zwraca się do mnie. Panie redaktorze, EY nie dystansuje się od swojej analizy. Sprawdziłem, czy faktycznie coś mi umknęło. Proszę zerknąć na ostatnie wiadomości w wyszukiwarce. Nie ma żadnej wypowiedzi nikogo z EY, który miałby się od swojej analizy dystansować. Mówimy o tych 200 miliardach euro, które miałyby w podatkach i w cłach do Polski napłynąć, jeżeli CPK powstanie, to ad vocem od naszego słuchacza, ale pan Mirosław podniósł przed chwilą bardzo ciekawą kwestię, którą chyba wydaje mi się, że może być puentą naszego spotkania, jak komunikować tego rodzaju projekty, no bo rzeczywiście mamy chyba zgodę co do tego, że na pewne rzeczy powinniśmy patrzeć oczami państwowca, który nie mówi co 4 lata teraz wszystko wywracajmy do góry nogami. Pytanie, jak komunikować tego typu projekty, nie mam na myśli tylko CPK, ale wielkie projekty strategiczne, gdzie padają duże sumy, gdzie rzeczy są skomplikowane, żebyśmy po prostu to jako społeczeństwo rozumieli, żebyśmy może temu kibicowali, żebyśmy sprawdzali tych, którzy teraz są u sterów. Maciej Wilk. Przede wszystkim zgadzam się, że mnóstwo błędów komunikacyjnych popełniono w przeszłości. Nagadano bzdury o jakichś 100-200 milionowych pasażerów, hyperloopach i tak dalej, a nade wszystko wciągnięto projekt na partyjne sztandary zupełnie niepotrzebnie, chociaż był to projekt, jest to projekt, który ma wybitne możliwości stania się naprawdę takim ogólnonarodowym, ponadpartyjnym, fajnym, rozwojowym przedsięwzięciem. Jak to komunikować? Po pierwsze, oderwać to od polityki. No po prostu zgódźmy się co do tego, że Polska tego potrzebuje. Jak ktoś popiera CPK, to nie jest zapisem czy za jakimś innym, tylko jest za rozwojem tego kraju. I to jest najważniejsze. Pana profesora Wojciechowskiego. Gdyby życie było takie proste, że od jednego CPK-u zależy, czy będzie 200 miliardów, czy 500, wszystko jedno ile miliardów i wielki rozwój kraju, to by życie było bardzo proste. Niestety tak nie jest, tak? Wszystka, cała infrastruktura, państwo musi decydować, jaką infrastrukturę rozwija, w jakim tempie i w jaki sposób. Wydaje mi się, że obecnie potrzebujemy po prostu dobrego gospodarza, racjonalności, urania projektów w taki sposób, żeby ludzie wiedzieli tak naprawdę, na czym stoimy i się pewnie wkrótce tego dowiemy. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą wymianę zdań. To była rozmowa, która jeszcze się wydaje za krótka i pewnie do niej będziemy nieraz wracać. Naszymi gośćmi byli profesor Paweł Wojciechowski, między innymi były minister finansów, Maciej Wilk, który co skoro po byłych funkcjach to był w zarządzie LOT-u, a naszą audycję zrealizowała Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Wydawcą był Jakub Witkowski, przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się państwu, bardzo dziękuję, a i oczywiście naszym gościom. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.